Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Epilog. Ce s-a mai întâmplat totuși la Moscova după ce Voland a părăsit capitala în sâmbăta aceea, la sfințitul soarelui, dispărând de pe colinele Vorobiov împreună cu suita sa? Inutil să mai spunem că întreaga Moscova a vuit multă vreme de tot felul de zvonuri, care de care mai ciudate, ce s-au întins cu repeziciune în cele mai îndepărtate și mai pierdute colțuri de provincie. Ție și silă să le repeți. Autorul acestor rânduri, pline de adevăr, călătorind cu trenul spre Feodosia, a auzit povestindu-se că la Moscova 2000 de oameni ieșiseră din teatru pur și simplu în pielea goală și așa s-au împrăștiat pe la casele lor cu mașinile de piață. Pretutindeni, la cozile din fața lăptăriilor, prin tramvaie, magazine și locuințele oamenilor, prin bucătării, trenuri de cursă lungă și locale, în gări și halte, în stațiunile de odihnă și pe plajă, se auzea șoptindu-se unul și același cuvânt, necuratul. Persoanele mai culte și mai cu scaun la cap erau bineînțeles străine de acest șușotel despre necuratul, care cică vizitase capitala, ba le luau chiar și în derâdere, încercând să-i lămurească pe cei alarmați. Dar vorba aceea, faptele rămân fapte și nu poți să le treci cu vederea fără să dai explicații. Ceva ciudat se petrecuse totuși la Moscova. Griboedov, transformat în scrum, și încă multe altele o confirmau în modul cel mai grăitor. Oamenii culți adoptară punctul de vedere al organelor de anchetă. Era vorba de acțiunile unei bande de hipnotizatori și ventriloci, adevărați maestri în arta lor. Desigur, atât la Moscova cât și în afara ei, s-au luat imediat măsuri energice pentru prinderea bandei, dar, din păcate, acestea nu au dus la niciun rezultat. Cel ce își punea Voland dispăruse cu toți acoliții săi. La Moscova nu s-a mai întors și, în general, nu a mai apărut și nu a mai acționat nicăieri. Ca urmare, s-a presupus în chip firesc că a fugit în străinătate, dar prezența lui nu s-a mai semnalat nici peste graniță. Dar chiar și după ce Voland a părăsit Moscova, s-au înregistrat victime, oricât de trist ar fi, printre motanii negri. În diferite colțuri ale țării au fost împușcate sau exterminate prin felurite metode vreo 100 din aceste animale pașnice, folositoare și credincioase omului. În diferite orașe, peste o duzină de motani, unii dintre ei destul de mutilați, au fost aduși la secțiile de miliție. La Armavir, de pildă, un astfel de dobitoc nevinovat a fost predat miliției de un cetățean care îi legase labele dinainte. Cetățeanul îl pândise pe motan și pusese mâna pe el tocmai în clipa când animalul se pregătea cu un aer hoțesc, aer pentru care pisicile nu sunt vinovate, deoarece nu l-au pentru că ar fi vicioase, ci pentru că se tem ca nu cumva unul mai puternic decât ele, om sau câine, să le facă vreun rău sau să le supere în vreun fel. Ca să le prinzi, nu-i cine știe ce, dar vă asigur că nu e nicio cinste pentru cine pune la cale o asemenea faptă, ba dimpotrivă. După cum spuneam, se pregătea pe semne să sară cu un aer hoțesc într-un anumit scop în brusturi. Năpustindu-se asupra motanului și smulgându-și cravata de la gât ca să lege animalul, cetățeanul mormăise veninos și amenințător. Aha, care va să zică, acum ai poftit la noi, la Armavir, domnule hipnotizator. Să știi că pe noi nu ne speri. Nu mai face pe mutul cu mine că nu-ți merge. Știm noi ce poamă ești. Cetățeanul duse bietul animal la miliție, ținându-l de labele dinainte pe care îi le legase cu cravata verde și îmbrâncindu-l ca acesta să meargă neapărat pe labele dinapoi. Ascultă, striga cetățeanul, petrecut de fluierăturile puștimii. Lasă-te de astea, nu mai face pe prostul că nu-ți mai merge. Fă bine și umblă ca toată lumea. Drept răspuns, motanul negru își dădea ochii peste cap ca un martir ce era. Lipsindu-l natura de darul vorbirii, el nu se putea justifica. Bietul animal și-a datorat salvarea în primul rând miliției, iar apoi stăpânei lui, o văduvă bătrână și respectabilă. Când motanul a fost dus la secție, cei de acolo s-au convins că cetățeanul duhnește alcool de la 7 poște, drept care mărturia lui a fost pusă la îndoială. Între timp, aflând de la vecin că motanul ei fusese luat pe sus, bătrânica alergase într-un suflet la secție și sosise la timp. dăduse referințele cele mai favorabile, declarând că îl cunoaște de 5 ani de când era pisoi mic, că garantează pentru el ca pentru proprie persoană, mai dovedind că animalul nu comisese niciodată vreo faptă rea și nici la Moscova nu se deplasase. Se născuse și crescuse la Armavir și tot acolo învățase să prindă și șoareci. Motanul a fost dezlegat și înapoi a stăpânei sale, după ce, e drept, băuse din cupa amărăciunilor, aflând pe pielea lui ce înseamnă clevetirea și eroarea judiciară. În afară de Motan, și unii oameni au avut câte o mică neplăcere. Au fost arestați pentru câtva timp la Leningrad cetățenii Volman și Volper, la Saratov, Kiev și Harkov, 3 volodini, la Kazan, un oarecare Voloh, iar la Penza, nu se știe de ce, chimistul Vetchinkevici, candidat în științe. E drept, era un brunet cu pielea zmeadă și cu o statură de uriaș. Au pățit-o în diferite colțuri ale țării și 9 corovini, 4 corovchini și 2 caravieni. Un oarecare cetățean a fost dat jos în gara Belgorod din trenul de Sevastopol și legat fedeleș. Îi trăznise prin cap să-și distreze tovară și de călătorie, făcând niște scamatorii cu cărți de joc. Într-un restaurant din Iaroslavl a apărut tocmai la ora prânzului un individ cu un primus pe care abia luase de la reparat. Când l-au văzut, 2 portari și-au părăsit posturile de la garderobă, luându-o la sănătoasa, urmăriți de toți clienții din restaurant și de întregul personal. Iar din casierie au dispărut, cu totul inexplicabil, toate încasările din ziua aceea. S-au întâmplat multe, atât de multe că nici nu le mai poți ține minte. Trebuie să atragem atenția în mod special asupra preciziei cercetărilor. S-a făcut totul nu numai pentru prinderea criminalilor, ci și pentru clarificarea faptelor lor. Totul a fost explicat, explicații care, trebuie să recunoaștem, au fost înțelepte și de nezdruncinat. Cercetările efectuate de organele de anchetă și de psihiatri cu experiență au stabilit că membrii bandei criminale, sau poate numai unul din ei, bănuiala cădea îndeosebi pe Coroviev, erau hipnotizatori dotați cu o forță nemai văzută și care puteau să se arate acolo unde nu se aflau în realitate. Afară de asta, ei le insuflau celor care aveau de-a face cu dânsii că unele obiecte sau oameni se află acolo unde nu erau în realitate și, invers, îndepărtau din câmpul vizual aceste obiecte sau oameni care se găseau de fapt acolo. În lumina unor astfel de lămuriri, totul era absolut limpede, până și invulnerabilitatea inexplicabilă a motanului în care se trăsese în apartamentul 50 când se încercase arestarea lui. Natural, sus pe lustră, nu existase niciun motan. Nu avea nimeni în cine să tragă. Se trăsese în gol, în timp ce Coroviev, care îi făcuse să creadă că motanul face scandal, urcat sus pe lustră, putea să stea nestingherit în spatele celor ce trăgeau, strâmbându-se și desfătându-se cu darul lui uriaș, dar folosit în mod criminal de hipnotizator. Și fără îndoială că tot el dăduse foc apartamentului, turnând benzină pretutindeni. Stepan Lihodeev nu plecase, bineînțeles, la Ialta cu avionul. O figură ca asta nici chiar Coroviev nu ar fi fost în stare să înfăptuiască și nu trimisese de acolo nicio telegramă. După ce leșinase în apartamentul văduvei bijutierului, speriat de scamatoria lui Coroviev, care îl arătase pe motan cu o ciupercă marinată înfiptă în furculiță, zăcuse acolo până când Coroviev, bătându-și joc de el, îl trimisese la un aeroport din Moscova cu o pălărie de pâslă pe cap, făcându-i să creadă în prealabil pe reprezentanții miliției judiciare, care ieșiseră în întâmpinare, că Stepan va coborâ dintr-un avion de Sevastopol. Cei drept, cei de la miliția judiciară din Ialta, susțineau că îl primiseră pe Stepan, care era desculț, și că trimiseseră la Moscova telegrame privitoare la cazul lui. Dar cum nu se descoperise în dosare nicio copie a lor, s-a tras concluzia tristă, dar de nezdruncinat, că banda de hipnotizatori posedă darul de a hipnotiza la distanțe enorme și unde mai pui nu numai persoane izolate, ci chiar și în grup. Astfel, criminalii puteau să scoată din minți până și oameni dotați cu cea mai sănătoasă și rezistentă structură psihică. Așa că ce să mai vorbim de fleacuri, ca de pildă de pachetul de cărți care apare în buzunarul unui spectator din stal sau de niște rochii dispărute sau de o beretă care miaună, și de alte minuni de felul acesta. Asemenea figuri poate să facă orice hipnotizator profesionist de talie medie pe orice scenă, ba chiar și figura nu prea complicată cu smulgerea capului comperului. Pe de altă parte, și motanul care vorbește e o adevărată aiureală. Ca să le impui oamenilor un motan ca ăsta, este suficient să posezi principiile de bază ale ventriloquiei și e puțin probabil ca cineva să se îndoiască de faptul că măiestria lui Coroviev nu mergea cu mult mai departe de aceste principii. Da, nu de cărți de joc e vorba, nici de scrisorile false din servieta lui Nicanor Ivanovici. Astea sunt fleacuri. El, Coroviev, îl îmbrâncise pe Berlioz sub roțile tramvaiului. El îl scosese din minți pe sărmanul poet Ivan Bezdomnui și tot el îl făcuse să aibă visul chinuitor cu anticul Ierusalim și muntele Golgota cel arid și ars de soare și cu trei oameni răstigniți. El și cu banda lui o făcuseră pe Margareta Nicolaevna și pe Natasha, femeia ei de serviciu, să dispară din Moscova. Fiindcă veni vorba, anchetatorii au dat o atenție deosebită acestei chestiuni. Trebuia lămurit următorul fapt. Dacă cele două femei fuseseră răpite de banda de ucigași incendiatori, sau fugiseră de bună voie cu gașca aceea criminală. Întemeindu-se pe mărturiile prostește ale lui Nicolae Ivanovici și luând în considerație biletul straniu de ment lăsat de Margareta Nicolaevna, soțului ei, bilet în care îi scria că pleacă să se facă vrăjitoare, luând de asemenea în considerație și faptul că Natasha dispăruse, fără să mai ia niciun fel de îmbrăcăminte, organele de anchetă au ajuns la concluzia că atât stăpâna, cât și femeia de serviciu, fuseseră hipnotizate ca mulți alții și răpite de bandă în această stare. S-a născut ideea, fără îndoială cu totul justificată, că pe bandiți îi atrăsese frumusețea celor două femei. Un punct însă a rămas cu totul confuz pentru achetatori. Ce anume îndemnase banda să-l răpească din clinica de psihiatrie pe bolnavul mental care spunea maestru. Asta nu s-a putut stabili, după cum nu s-a putut stabili nici numele bolnavului răpit. Așa că acesta a dispărut pentru totdeauna cu porecla impersonală de numărul 118 din corpul 1. Așadar, aproape totul fusese lămurit și ancheta luase sfârșit, cum iau sfârșit toate anchetele. Au trecut câțiva ani și oamenii au început să uite de Volan, Coroviev și de ceilalți. În viața celor ce au avut de suferit de pe urma lui Volan și a acoliților săi, s-au petrecut multe schimbări, dar oricât de mici și neînsemnate au fost ele, trebuie totuși semnalate. De pildă, George Bengalski, după ce a petrecut 3 luni de zile în clinică, s-a făcut bine și a plecat acasă, dar a fost nevoit să-și părăsească slujba de la Teatrul de Varietăți și asta în plin sezon, când publicul spectator năvălea la bilete, deoarece amintirea magiei negre și a dezvăluirilor ei s-a dovedit greu de uitat. Bengalski a părăsit Varietățile pentru că își dădea seama că ar fi prea chinuitor pentru el să apară în fiecare seară, în fața a 2000 de oameni, să fie inevitabil recunoscut și săriște, desigur, să îi se pună multe întrebări batjocoritoare ca, ei, cum e mai bine, cu sau fără cap? Pe deasupra, comperul își pierduse mult din veselia lui născută, atât de necesară profesiunii sale. După cele suferite, rămăsese cu o obișnuință neplăcută apăsătoare. În fiecare primăvară, când era lună plină, îl cuprindea o stare de neliniște, își ducea deodată mâinile la gât, se uita speriat în jur și izbucnea în plâns. Crizele treceau, totuși fiindcă se repetau, nu-și putea relua vechea ocupație și s-a retras din teatru, trăind din modestele sale economii, care, după un calcul strâns, trebuiau să ajungă pentru vreo 15 ani. A plecat și nu s-a mai întâlnit niciodată cu Varionuha, care devenise foarte popular, câștigând dragostea tuturor, datorită extraordinarei sale amabilități, rară chiar și printre administratorii de teatru. Vânătorii de bilete de favoare nu-i ziceau altfel decât binefăcătorul. Oricine ar fi telefonat la Varietăți, la orice oră, totdeauna se auzea în receptor un glas blând, deși trist. Vă ascult. Iar la rugămintea de a fi chemat la telefon Varionuha, același glas se grăbea să răspundă, sunt la dispoziția dumneavoastră. În schimb, câte nu pătimea Ivan Savelievici de pe urma politeței sale. Stepan Nihodeev nu mai are privilegiul să vorbească la telefon de la teatru. de îndată ce a părăsit clinica, unde stătuse internat 8 zile, a fost mutat la Rostov și numit responsabil la un mare magazin alimentar. Umblă zvonul că nu mai bea deloc porto, ci numai vodcă dreasă cu muguri de coacăză, din care cauză s-a îndrăvenit în mare măsură. Se zice că a devenit tăcut și se ferește de femei. Îndepărtarea lui Stepan Bogdanovici de la teatru nu-i adusese lui Rimski bucuria pe care o visase cu Nesaț câțiva ani la rând. După internarea sa în clinică și tratamentul urmat la Kislovodsk, directorul financiar, un moșneag acum, cu capul tremurând, și-a înaintat demisia și la varietăți. Interesant de semnalat, mai e și faptul că cererea o adusese la teatru consoarta lui Rimski. Grigori Danilovici nu a avut puterea să intre nici măcar ziua în clădirea în care văzuse geamul crăpat, scăldat de razele lunii și o mână lungă întinzându-se spre încuietoarea din partea de jos a ferestrei. Dându-și demisia de la varietăți, Rimski s-a angajat la teatrul de păpuși în Zamoskovorecie. În acest teatru nu i-a mai fost dat să aibă de-a face cu probleme de acustică cu prea respectatul Arkady Apolonovici Sempleiarov, care fusese mutat în 2 timp și 3 mișcări la Bryansk și numit responsabilul centrului de colectat ciuperci. Acum, moscoviții mănâncă bureți sărați și mână tărci marinate, le ridică în slava cerului și se bucură grozav de această mutare. Astăzi, când lucrurile sunt de domeniul trecutului, putem spune că cei drept ca înșchiopătau treburile cu acustica lui Arkady Apolonovici și că oricât se străduise el să o mai îmbunătățească, nu făcuse nicio scofală. Alois Mogareci mai e și astăzi la varietăți în postul la care a renunțat Rimski, adică în postul de director financiar. Dezmeticindu-se cam la 24 de ore după vizita făcută lui Volan în tren, undeva lângă Viatka, Alois s-a convins că plecând nu se știe de ce, cu mintea zdruncinată din Moscova, uitase să-și pună pantalonii, dar furase, în schimb, tot nu se știe de ce, de la maestrul constructor, cartea de imobil de care nu avea nevoie. În schimbul unei sume colosale, dată însoțitorului de vagon, Alois cumpără de la el o pereche de pantaloni vechi și soioși și de la Viatka a luat drumul întoarcerii. Dar, din păcate, nu a mai găsit căsuța pe care o căuta. Calabalâcul îi arsese împreună cu casa. Alois însă era un om grozav de întreprinzător. Peste 2 săptămâni locuia într-o cameră splendidă din strada Brusov, iar câteva luni mai târziu era instalat în cabinetul lui Rimski. Și așa cum altă dată Rimski suferise din pricina lui Stepan, acum se chinuia Varionuha din pricina lui Alois. Ivan Savelievici nu mai visează decât un lucru: ca acest Alois să dispară de la varietăți, să nu-l mai vadă în ochi, pentru că, după cum șoptește uneori administratorul, când se află într-o societate mai intimă, o lepră ca Alois n-a mai văzut în viața mea, din partea lui Alois te poți aștepta la orice. De altfel, n-ar fi exclus ca administratorul să fie subiectiv. Nu s-a auzit ca Alois să fi făcut vreodată o faptă murdară. După cum nu s-au semnalat niciun fel de alte fapte, dacă nu pune la socoteală, desigur, numirea altcuiva în postul bufetierului Sokov. Andrei Fokici a murit de cancer la ficat în clinica 1 a Universității de Stat din Moscova, la vreo 10 luni după apariția lui Voland în capitală. Da, au trecut câțiva ani peste evenimentele descrise în această carte, s-a așternut un văl sau șters din amintire. Dar nu pentru toți, da, nu pentru toți. În fiecare an, primăvara, pe lună plină, când se lasă seara, sub teii de lângă Patriarhie Prude, apare un bărbat de 30-30 și ceva de ani. Un om îmbrăcat modest, cam roșcat, cu ochi verzi. Este profesorul Ivan Nicolaevici Ponârev, colaborator științific la Institutul de Istorie și Filozofie. Ajungând în dreptul teilor, se așează totdeauna pe aceeași bancă, aceea pe care a stat în seara când Berlioz, de mult uitat de toți, a văzut pentru ultima oară în viața sa discul lunei destrămându-se bucăți. Acum este întreagă, albă la începutul serii, apoi aurie, cu un căluț dragon întunecat pe ea, și plutește deasupra capului fostului poet Ivan Nicolaevici Bezdomnui, stând totodată pe loc în înaltul cerului. Ivan Nicolaevici știe totul și înțelege totul. Știe că în tinerețe a fost victima unor hipnotizatori criminali că s-a tratat și s-a vindecat. Dar mai știe că există ceva mai tare decât el. Mai tare decât el este această lună plină de primăvară. De îndată ce se apropie timpul ca astrum nopții să înceapă să crească și să se polească cu aur, astrul care a plutit cândva deasupra celor două sfeșnice cu cinci brațe, Ivan Nicolaevici se neliniștește, devine nervos, pierde pofta de mâncare, somnul și așteaptă ca luna să se împlinească. Și când e lună plină, nimic nu-l mai poate reține pe Ivan Nicolaevici în odaie. Pe seară, iese din casă și se îndreaptă spre Patriarhie Prudă. Acolo, stă pe o bancă și vorbește singur, fără sfială, fumează, își mijește ochii privind ba luna, ba portița turnantă pe care n-a uitat-o. Ivan Nicolaevici stă acolo un ceas, două, apoi o ia din loc și, totdeauna, pe același drum, prin Spiridonovka, se îndreaptă spre stradelele de pe Arbat cu ochii goi, fără să vadă pe nimeni. Trece pe lângă găzărie, cotește spre locul unde se află un felinar vechi și strâm și se furișează spre grilajul, în dosul căruia se vede o grădină bogată, care nu și-a îmbrăcat încă straile verzi. Iar în grădină se înalță o clădire în stil gotic, luminată de lună, în partea unde se reliefează fereastra cu trei canaturi și cufundată în întuneric de cealaltă parte. Profesorul nu știe ce-l atrage spre grilaj și cine locuiește în casa aceea, dar e convins că nu merită să lupte cu el însuși pe lună plină. În afară de asta, știe că în grădină, după grilaj, va vedea negreșit același lucru. Va vedea, stând pe bancă, un om serios, în vârstă, cu bărbuță și pince-nez cu trăsături cam de purcel. De fiecare dată îl găsește pe locatarul vilei în aceeași poză visătoare, cu ochii la lună. Ivan Nicolaevici știe că, după ce va fi admirat pe săturate luna, cel de pe bancă își va întoarce negreșit ochii și va ținti pe fereastra aceea, parcă așteptând să se deschidă larg și pe prichici să apară ceva neobișnuit. Ivan Nicolaevici știe tot ce urmează. Trebuie să se ascundă cât mai bine după grilaj, pentru că omul va începe numai decât să-și întoarne capul, căutând ceva în văzduh, cu ochii rătăciți și zâmbind extatic, după care își va lovi palmele una de alta, melancolic și duios, mormăind destul de tare. Venera, o, Venera, ah, ce prost sunt! O, zei, șoptește Ivan Nicolaevici, pitindu-se după grilaj, fără să-și ia ochii învăpăiați de la necunoscutul enigmatic. Iată încă o victimă a lunei. Da, încă o victimă ca și mine. Celălalt va urma să vorbească de unul singur. O, prostul de mine, de ce, de ce n-am plecat cu ea? De ce m-am speriat, bătrân tont ce sunt? Of, acum rabdă, cretim hodorog. Asta va continua până când în partea întunecoasă a casei se va deschide o fereastră, va apărea o pată albicioasă și va resuna un glas neplăcut de femeie. Nicolae Ivanovici, unde ești? Ce idee pe dumneata? Vrei să te îmbolnăvești de malarie? Vino să-ți bei ceaiul. Omul de pe bancă se va dezmetici ca totdeauna și va răspunde cu glas prefăcut. Am vrut să iau aer, aer, draga mea. Aerul e minunat. Și ridicându-se de pe bancă, pe furiș, va amenința cu pumnul spre fereastra de la parter, pornind agale spre casă. Minte, minte! O, zei cu minte asta! Bombăne Ivan Nicolaevici, îndepărtându-se de grilaj. Ceea ce-l atrage în grădină nu e deloc aerul. El vede ceva în noaptea cu lună plină, în grădină și în înaltul cerului. Ah, ce n-aș da să-i pătrund taina, să aflu cine e Venera asta pe care a pierdut-o și o caut acum în zadar, încercând să o prindă în văzduh. Profesorul se întoarce acasă bolnav de-a binelea. Nevastă sa se preface că nu observă starea lui și îl roagă să se ducă la culcare cât mai repede. Ea însă nu se culcă, ci șade cu o carte la lumina lămpii, privindu-l cu amărăciune cum doarme. Ea știe că Ivan Nicolaevici se va trezi în zori, țipând chinuit, va plânge și se va frământa. De aceea, pe masă, lângă lampă, are pregătită din timp o seringă în alcool și o fiolă cu un lichid de culoarea ceaiului tare. Biata femeie, care îngrijește neobosită de acest om grav bolnav, abia acum e liberă și poate și ea să se culce liniștită. După injecție, Ivan Nicolaevici va adormi până dimineața cu o expresie de fericire pe chip, purtate visuri înălțătoare și duioase, necunoscute de el. În nopțile cu lună plină, însă, pe savantul trezește totdeauna același lucru. Vede un călău chimeric, fără nas, care, săltându-se cu un țipăt surd, își înfige lancea drept în inima lui Hestas, cel legat de stâlp și cu mințile pierdute. Călăul nu este atât de înspăimântător pe cât e de nefirească lumina din vis, venind dintr-un nor care, clocotind, se năpustește asupra pământului, cum se întâmplă numai în timpul unui cataclism. După injecție, toate se schimbă pentru cel adormit. De la patul său, luna așterne spre fereastră o cărare luminoasă, largă, și pe această cărare urcă un om în mantia albă cu căptușeală sângerie. Urcă spre lună. Lângă el păsește un tânăr îmbrăcat cu un chiton rupt și cu obrazul mutilat. Vorbesc între ei cu înflăcărare, discută, vor să ajungă la o înțelegere. O zei, o zei, spune cel cu mantia, întorcându-și chipul semeț spre însoțitorul său. Ce supliciu banal! Dar spune-mi, te rog, și aici, chipul său, semeț, capătă o expresie rugătoare. Așa e că nu s-a petrecut în realitate? Spune-te, implor. Așa e? Nu s-a petrecut în realitate, răspunde vocea răgușită a celuilalt. Ți s-a năzărit numai. Poți să juri? Îl roagă lingușitor omul cu mantia. Jur, răspunse tânărul zâmbind. Nu mai vreau nimic, strigă cu glasul frânt omul cu mantie și urcă tot mai sus spre lună, trăgându-l după el pe celălalt. În urma lor, păsește calm și maiestuos un câine gigantic cu urechi ascuțite. Atunci, raza lunii se învăpăiază și din ea curge un râu de argint care se revarsă peste tot. Luna e stăpână, luna joacă, dansează, se zbenguie. Atunci, din șuvoiul de lumină, se desprinde o femeie de o frumusețe răpitoare care se apropie de Ivan, însoțită de un bărbat cu barbă lungă și priviri speriate. Frumoasa îl ține de mână. Ivan Nicolaevici îl recunoaște numai decât. E oaspetele nocturn. Numărul 118. Prin somn, Ivan Nicolaevici își întinde mâinile spre el și îl întreabă pătimaș. Va să zic că acesta a fost sfârșitul? Acesta, discipolul meu, îi răspunde numărul 118, iar femeia vine lângă Ivan și spune. Acesta, desigur. Totul s-a sfârșit și toate au în sfârșit. O să te sărut pe frunte și totul o să fie bine pentru dumneata. Vorbind, se apleacă și îl sărută pe frunte, iar Ivan se întinde spre ea privind-o în ochi, dar femeia se trage înapoi și se îndepărtează împreună cu tovarășul ei de drum spre lună. Atunci, luna se dezlănțuie cu înverșunare, aruncând șuvoaie de lumină asupra lui Ivan, stropii ei se prelâng pretutindeni, odaia e inundată de lumină, razele lunei se leagănă, se ridică mai sus, potopesc patul. Și Ivan Nicolaevici doarme mai departe cu o expresie fericită pe chip. Dimineața se trezește tăcut, dar deplin liniștit și sănătos. Memoria lui chinuită se potolește și până la următoarea lună plină, pe profesor nu-l mai tulbură nici călăul fără nas al lui Hestas, nici al cincilea procurator al iudeii, cumplitul călăreț Pilat din Pont. Ați ascultat Maestrul și Margareta, roman de Mihail Bulgakov. Traducere de Natalia Radovici. Prefață de Alexandru Sincu. Biblioteca pentru toți, editura Minerva, București, 1972. A citit Sorin Costache. Imprimarea a fost făcută de pe benzi magnetice în format MP3 de văduva Dumitru, Buzău.